Freddy Dijkers met het NOS Journaal. Voormalig VVD-fractievoorzitter en oud-minister Klaas Dijkhoff is niet beschikbaar als lijsttrekker van de VVD. Dat heeft hij gezegd in het tv-programma Op 1. Dijkhoff werd genoemd als een van de namen om Mark Rutte op te volgen als lijsttrekker. Eerder op de avond zei oud-VVD-kamerlid André Bosman zich wel verkiesbaar te stellen als opvolger van Mark Rutte. Zijn kandidatuur lijkt weinig kans te maken, maar het betekent wel dat er lijsttrekkersverkiezingen moeten komen bij de VVD. Het Israëlische parlement heeft in een eerste stemming voor omstreden hervormingen van het rechtssysteem gestemd. De huidige ultrarechtse regering van premier Netanyahu heeft al langer plannen om de macht van het Hoge Rechtshof in te perken, zodat hij minder makkelijk in kan grijpen bij plannen van de regering. Tegenstanders vrezen dat minderheden daardoor minder rechten zullen krijgen, zoals Palestijnen of mensen van de LHBTI-gemeenschap. Er volgen nog 2 stemmingen voordat de wijziging daadwerkelijk ingaat. Het aantal afhandelingsbedrijven dat actief is op Schiphol moet omlaag, van 6 naar 3. Demissionair minister Harbers wil zo de werkomstandigheden verbeteren voor de bagagemedewerkers, die bijvoorbeeld vliegtuigen laden en lossen. Doordat Schiphol jarenlang bedrijven met elkaar liet concurreren, werd dat werk voor de medewerkers steeds zwaarder. Het aantal starters op de woningmarkt is in de eerste helft van dit jaar weer iets toegenomen. Ongeveer 28.000 mensen kochten hun eerste huis. Het zijn er ruim 1.200 meer dan vorig jaar. Volgens makelaarsvereniging NVM is de financiële positie van starters verbeterd. Dat komt omdat leennormen ruimer zijn, salarissen zijn gestegen en huizenprijzen zijn gedaald. Het weer bewolkt met af en toe wat regen. Het is niet kouder dan een graad of 15. Overdag in het noordwesten bewolkt. Op andere plekken is er meer kans op zon. Het is warmer dan gisteren met 24 tot maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, doxing. Daar gaan we het deze ochtend over hebben in Vroeg. Dat is het openbaar maken van persoonsgegevens met het doel iemand te intimideren. Terwijl de politiek piepend en krakend gisteren en dit weekend tot stilstand kwam, wordt er ook nog wel doorgewerkt daar. Want bijvoorbeeld in de Eerste Kamer wordt hier vandaag over gestemd. Over het strafbaar stellen van dat doxing. En dat doxing gebeurt vaker dan je denkt. Deze keer gaan we laten zien dat het menens is. En deze keer komt de bal bij jullie liggen. Mensen, we hebben het eerder gedaan. We gaan het weer doen. Bel alle CDA'ers. En zorg dat je er donderdag bij bent. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vroeg van dinsdag 11 juli, goedemorgen, 11 juli 2023 is het. Kamerleden die plat worden gebeld door mensen die het niet met ze eens zijn. Mensen die thuis worden opgezocht of belaagd. Zo'n aantal gevolgen van dat doxing en dat delen van persoonsgegevens om iemand te intimideren is op dit moment nog niet strafbaar. Maar misschien wordt het dat wel, over die vraag. Daar buigt de Eerste Kamer zich vandaag over. Wat zou een strafbaarstelling veranderen? En hoe makkelijk is het om aan te tonen dat je iemand wilde intimideren door die persoonsgegevens te delen? Zomaar eens vragen die we deze ochtend aan Charlotte Meijersma gaan stellen. Jurist op het gebied van privacy en tot 6 uur mijn gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. In de studio eerder al hier over Juice Channels in ons programma geweest. Ja. Vandaag over doxing. Belangrijk onderwerp kwam van de week, of nee, een paar weken geleden nog veelvuldig in het nieuws rondom CDA-leden. Die werden platgebeld. Inderdaad. Door boeren. Zijn er cijfers eigenlijk over doxing bekend? Niet dat ik weet. Dat zijn ook geen dingen die bijvoorbeeld de politie of zo bijhoudt. Dus dat zou dan ergens een individu moeten zijn die daar misschien probeert cijfers van bij te houden. Maar ik geloof niet dat er een overheidsinstantie is of het je dergelijks die dat bijhoudt. Nee, precies. Sociale media zijn natuurlijk gemeen goed geworden ondertussen. Er zijn ook veel meer bijgekomen. Telegram-groepen, allemaal kanalen waar ook tegenwoordig steeds vaker gegevens van mensen worden gedeeld. Onlangs kwam in het nieuws het verhaal van die verschillende Kamerleden. Kan je de dader daarvan nu ook echt eigenlijk ongestraft weglopen van het delen van die gegevens van die Kamerleden op dit moment? Nee, heel vaak gaat het wel gepaard met allerlei andere strafbare feiten of iets wat civielrechtelijk misschien niet mag. Dus je kunt bedreigingen misschien. Nou ja, precies. Haatzaaien, uitlokking, nou ja, van alles. Mm-hmm. Opruiing, hè, zoals we dat natuurlijk nog van Willem Engel kennen. Nou, dat zou je zo kunnen zeggen, hier heb ik die gegevens en we gaan dit en dit doen. Dus het is heel vaak gecombineerd met iets anders. Dus in die zin kun je het wel al aanpakken, maar niet het verspreiden van die gegevens op zich. Behalve dat dat natuurlijk een privacy schending kan zijn. Maar ja, dan doe je een klacht bij de autoriteit persoonsgegevens. Die kunnen dan eventueel een boete opleggen. Maar zolang je geen schade hebt ondervonden en dat niet in een bedrag in uitdrukking kunt brengen, ja, dan kun je wel naar de rechter. Maar die kan dan niet zeggen, ik geef je wel een schadevergoeding. Want ja, daar is geen specifieke schade. Dus vandaag, daar buigt de Eerste Kamer zich hierover. Het is niet een helemaal nieuwe wet, maar een wetsartikel. Dus een toevoeging eigenlijk op de wet. En als die wordt aangenomen, wordt het strafrecht ingebracht. Ja, exact. Dus het komt in het wetboek van strafrecht staan. En dan is het idee dat heel specifiek het hebben van die gegevens, met het doel, het oogmerk, zoals we dat in het strafrecht dan zo mooi noemen, om dus inderdaad iemand te hinderen in zijn werk of overlast te veroorzaken, gewoon in het leven. Moet wel gaan om ernstig overlast en ernstige hinder. Maar dan wordt dat strafbaar. Dan een boete van maximaal €22.500. Of 2 jaar gevangenisstraf maximaal voor Kamerleden of journalisten trouwens ook. Advocaten, nou ben ik geen toga-drager, dus ik heb er niks aan. Kan het nog met een derde worden verhoogd, die gevangenisstraf. Oh, kijk eens aan. Dus als journalist moet je ook goed oppassen wat je met die gegevens van mensen doet. Nee, juist. Je wordt dus in die zin beschermd. Dus als het iemand is gegevens van een journalist deelt, dan is er een strafverhoging mogelijk. Goed, dus in plaats van 2 jaar... Nee. Jullie worden juist extra beschermd. Vanwege de functie die jullie hebben. Ja. En je zegt al wel iets interessants. Ernstige gevolgen gaan we zo meteen over hebben. Want hoe toon je nou aan dat het plaatsen van die gegevens ernstige gevolgen heeft gehad op het leven van de persoon waarvan die gegevens waren? Hoe kijk jij als jurist, want dat ben jij dus, naar dit wetsartikel wat vandaag in stemming wordt gebracht? Nou, het kan denk ik heel veel extra ellende voorkomen. Dus waar we het net eigenlijk over hadden, met dat doxing heel vaak gepaard gaat met nog wat anders. Ja, je moet dus altijd wachten op dat nog wat anders voordat je het aan kunt pakken. Ja. Nou, door doxing kan dat wel een stap eerder. Ook als iemand die gegevens al heeft met het doel om dat alsnog te gaan verspreiden en om dus die intimidatie te veroorzaken, dan kan ook dat al strafbaar zijn. En nou ja, dat is natuurlijk wel heel prettig, dat je gewoon in een stadium eerder dit al aan zou kunnen pakken. En dat je dus de politie en het OM mogelijkheden geeft om op dit moment al aan te pakken. In plaats van dat je moet wachten tot er een ander strafbaar feit heeft plaatsgevonden. Jurist Charlotte Meijnersma is deze ochtend mijn gast in Vroeg. Zit je naar te luisteren en heb je vragen hierover? Stel ze in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Dat was Rosa, de presentator van het programma, hiervoor heel goed al wat doxing was. Maar ik denk dat het voor veel mensen nog een redelijk nieuwe term is. Laten we daarom even naar een voorbeeld gaan. Dit was eind vorige maand. Eerder deze week riep Van den Oever op CDA-politici te bellen. En gisteren verscheen op Telegram een anoniem account met hun 06-nummers. Ook die van Tweede Kamerlid verder. Dat er veel bagger tussen. Ja, hartstikke. En wat ik zo pijnlijk ervan vind, is dat het blijkbaar heel normaal geworden is. En ik maak me echt wel zorgen over, als ik kijk naar de gemeenteraad, is er straks nog iemand die bereid is om dat te gaan doen? Ja, verder van het CDA was dit een voorbeeld van doxing. Uiteindelijk kwam het uit de koker van de Farmers Defence Force, waarvan de voorman zelf in ieder geval betrokkenheid ontkende, maar het wordt toch wel in verband gebracht. Die contactgegevens van die Kamerleden werden dus gedeeld in uiteindelijk een anonieme Telegram-groep. Is dit een voorbeeld van doxing in haar puurste vorm? Ja, in principe wel. Want het doel was om die CDA'ers te bellen. Mm-hmm. In elk geval dus om die overlast te veroorzaken. Eventueel misschien ook wel om vrees aan te jagen, zeker afhankelijk van wat voor teksten er uiteindelijk uitkomen natuurlijk. Mm-hmm. Als je weet dat het van Farmers Defence Force komt, dan is het meestal al niet al te vriendelijk. Dus dan zit die vrees er natuurlijk wel in. Maar ja, die overlast, die ernstige overlast, is er dan denk ik wel. Als je door dat stukje intimidatie wat ook in die uitleg van doxing zit. Ja, dus het gaat om vrees aanjagen, ernstige overlast, meer in het algemeen in het leven, of ernstige hinder in je werk. Ja, dat is een puur voorbeeld van doxing waarvan je zou kunnen zeggen, nou, die gegevens worden gedeeld in zo'n anonieme Telegram-groep, echt om die politici onder druk te zetten, om wel of niet misschien voor een wet te stemmen of voor een landbouwakkoord. Dit waren Kamerleden, maar dat is ook een recent voorbeeld van doxing waarbij het niet om hoogwaardigheidsbekleders gaat en het al meteen wat vager wordt. En daarvoor moeten we even naar België, naar YouTuber Asit. Laten we even luisteren. Ik ga iets doen wat de VRT en de VTM niet durft, omdat de ouders van de studenten van de Reuzelhangclub allemaal grote pieten zijn. Rechters, grote advocaten, de grootste staalhandelaars, burgemeesters van grote steden, gouverneurs van hele provincies in België. Ja, de media is bang van hen. Ik ga 5 mensen uit Reuzelhang kiezen. Een beetje info over hen geven, verhaaltjes vertellen over hen, vertellen hoe dark ze zijn, wat ze nu doen, waar ze nu zijn en hoe het gaat in hun leven. Ja, YouTuber Asset was dat. Nathan van der Gunst is zijn echte naam. Een Belgische YouTuber. Hoorde al even de Reuzegommers voorbij komen. Dus mensen kunnen misschien al iets snappen waar het over gaat. Over wie heeft hij het hier precies? Eigenlijk heeft hij het over een nog grotere groep dan de jongens van de studentenvereniging Reuzegom, waardoor Sandadia om het leven is gekomen tijdens ontgroening. Daar zijn er 18 voor veroordeeld. Maar er zijn natuurlijk nog meer leden geweest in het verleden. Nathan van der Gunst, had eigenlijk de bedoeling om meerdere video's op te nemen en over meerdere Reuzegommers, leden van de studentenvereniging Reuzegom, van alles te delen over wie ze nou eigenlijk zijn en wat hun betrokkenheid is. Want hij zei, ja, de straf die zij hebben gekregen, die is te laag. En ook omdat hij vond dat er ex-leden waren die helemaal niet in dat strafproces betrokken zijn geweest, waarvan hij eigenlijk vond dat die ook een straf hadden moeten krijgen. Ja, en hij is in ieder geval 1 video gaan opnemen waar een aantal van deze leden werden geëxposed. Eigenlijk met naam en toenaam werden genoemd. En dus ook met persoonsgegevens. Kwam hij hier zonder consequenties vanaf? Nou, in eerste instantie heeft vooral YouTube zelf gezegd, goh, dit kan niet. Er zijn natuurlijk klachten binnengekomen. Dus is die video offline gegaan en moest hij zelf als account, zeg maar, een hele week offline blijven. Voor een YouTuber is dat vreselijk, een hele week geen video's. Ja. Tenzij je maar 1 keer per week zou uploaden. Het leek er eigenlijk op dat hij verder niet vervolgd zou worden. In eerste instantie zou dat ook niet gebeuren. Toen zijn de ouders van 1 van die ex-leden van Reuzegom, die zijn alsnog naar een advocaat gestapt. En nu wordt hij alsnog vervolgd. Ik weet even niet helemaal hoe dat systeem in België werkt. Dus ik geloof dat een beetje een combinatie van strafrecht en civiel recht. Hij krijgt veel bijval voor deze actie, omdat men verbaasd was over de lage straffen die Reuzegommers ook kregen. Ja. Maar ook hier krijgt hij dus wel te maken weer, ook misschien met rijke ouders die lang kunnen procederen tegen hem. Is dit dan ook doxing? Ja, alles. Eigenlijk op het moment dat je persoonsgegevens openbaar maakt om dus die vrees aan te jagen of die ernstige overlast of die ernstige hinder, dat is al doxing. Dus in dit geval heeft hij bijvoorbeeld van een jongen gezegd, hey, die is tandarts, die werkt hier en hier, en trouwens, die is vriendjes met die andere Reuzegommer van de vader bij een bedrijf werkt dat weer spullen levert voor tandartsen. Nou, goh, hoe zou die combinatie nou kunnen? En daar heeft hij van alles over gedeeld. Maar kunnen zeggen van, ja, wilde hij hier ook mee intimideren? Hij wilde denk ik in elk geval wel die overlast veroorzaken. En dat is denk ik het aardige ook van dit wetsartikel. Je zou anders kunnen twisten over wanneer is het dan intimidatie. Ja, het wetsartikel heeft het ook gewoon over ernstige overlast en ernstige hinder in het werk. De mensen die nu deze rechtszaak zijn gestart, die hadden een restaurant. Daarvan werd dus ook duidelijk wie deze mensen waren. Dat dus ouders waren van een ex-lid. Dus mensen die daar echt niks mee te maken hadden. Maar die kregen heel erg veel negatieve reviews op hun restaurant. Dat zorgt natuurlijk wel voor ernstige overlast en ernstige hinder. Ernstige overlast, ernstige hinder is een voorbeeld uit België. Nog iets zuidelijker. In Frankrijk kent het verspreiden van persoonsgegevens nog gruwelijker gevolgen. In 2020 werd daar de maatschappijleraar Samuel Paty doodgestoken, volgens mij, in zijn klas. Nadat gegevens van hem online waren geplaatst, nadat een leerling beklag over hem had gedaan. Welke definitie van doxing hanteer jij tot nu toe? Vroeg ik mij af. Echt puur dat delen van persoonsgegevens met het doel om bepaald gevolg te hebben. Inderdaad, voornamelijk denk ik dat vrees aanjagen. Dat mensen zich heel, heel erg onprettig voelen. Een soort extreme pesterij of zo. Nou, is dat natuurlijk niet nieuw, het delen van persoonsgegevens eigenlijk? Dat gebeurt ook al, gebeurde misschien ook al voordat ze sociale media hadden, dat mensen aan elkaar lieten weten, dat Kamerlid woont daar en daar, of dit is dat nummer van dat Kamerlid. Hoe kan het dat dit dan tot nu toe nog steeds niet strafbaar is? Omdat het altijd natuurlijk in minder grote hoeveelheden gebeuren. Die verspreiding gaat dan natuurlijk altijd veel langzamer. Ik denk dat er ook minder vaak gevolgen waren van het delen van die gegevens. Mm-hmm. Dus heel vaak was het delen van die gegevens zelf nog niet per se het probleem. En gebeurde daarna iets zoals stalking, iemand opzoeken bij het huis. Andere zaken die wel strafbaar waren. En dan is dat eigenlijk al voldoende. Maar je ziet wel dat het delen nu zoveel makkelijker wordt. En dat mensen dat ook expres doen in de hoop, zeg maar, dat andere mensen wat met die gegevens gaan doen. Dat we dat ook strafbaar willen stellen. En het is helemaal natuurlijk niet verboden in het algemeen om persoonsgegevens te delen. Daar hebben we ook allerlei regels over. Mm-hmm. Maar zeker als het gaat over gewoon namen, telefoonnummers, e-mailadressen, is er niet zo heel snel iets aan de hand. Zie je dan nu al rechtszaken hier ook omheen? Nou ja, over doxing natuurlijk nog niet, want dat kan niet. Want dat is nog niet strafbaar. Dus als er al rechtszaken zijn, dan gaat dat echt heel erg over het civiele privacy aspect. Of eventueel een klacht bij de autoriteit persoonsgegevens. Bijvoorbeeld, er zijn ook nog persoonsgegevens gedeeld terwijl dat niet had gemogen. Maar dat is dus meer een soort extra, terwijl de hele rechtszaak vaak over iets anders gaat. Liggen er dan misschien ook sommige zaken nog te wachten totdat dit strafbaar wordt gesteld? Kan je nog? Je kunt het natuurlijk wel pas vervolgen nadat het strafbaar is. Ja. Dus je kunt kun je niet dan nog achteraf ook zaken uit het verleden nog weer naar het heden halen? Nee, voor het strafrecht kan dat niet. Nee, dus echt pas vanaf het moment dat het dan strafbaar is, kan je het ook mensen daarvoor vervolgen. In de Eerste Kamer wordt dit vandaag dus besproken, die wet, dat wetsartikel, die toevoeging. Hoe uitvoerig is dat artikel? Het zijn twee leden. Dus het is echt het wat eerste betekent lid. Dat? Dat er twee onderdelen zijn in één wetsartikel. En in de eerste staat gewoon wat doxing is en wat er strafbaar is. En eigenlijk staat in het tweede lid alleen maar dat voor de speciale categorie mensen, dus politici, journalisten, advocaten, dat daar een strafverhoging voor is voor een derde bij de gevangenisstraf. Mm-hmm. Maar dat als strafmaximum, om heel eerlijk te zijn. Ja, daar wordt eigenlijk van die ruimte wordt meestal geen gebruik gemaakt. Mm. En dan misschien wordt uiteindelijk nu nog steeds ook het samen met een ander strafbaar feit meegenomen. Ja, dus dat zou nog steeds kunnen. Ja. Dat het zowel doxing wordt als iets wat daar weer het gevolg van is. Hè? Omdat iemand nou eenmaal die gegevens heeft, kan die natuurlijk ook wat anders doen. Of je kunt dat doxing doen in combinatie met bijvoorbeeld opruiing. En dan zul je voor beide gevallen vervolgd worden. Want het zijn twee losse strafbare feiten. En het maakt dus nog uit of je de 06 van de bakker of van de staatssecretaris online gooit. Dat is dat tweede lid. En dat eerste lid gaat ook wel over ernstige ik kom er even niet op, wat is het ook alweer? Ernstige gevolgen. Hoe, dat is natuurlijk moeilijk. Wat zijn ernstige gevolgen? Ja, precies. Het zit hem inderdaad in dat woord ernstig. Ja. Dus voor je werk is het ernstige hinder. Of gewoon in het leven ernstige overlast. Ja, de vraag is dan, gewone overlast vinden we dan vervelend, maar dat moet strafrechtelijk dan nog kunnen. Mm-hmm. Gewone hinder is vervelend, maar moet strafrechtelijk nog kunnen. Dus wanneer wordt het ernstig? En dan zijn we toch een beetje afhankelijk van de rechtspraak en hoe zij dat verder in gaan vullen. En of zij dat wellicht gewoon gaan combineren met rechtspraak uit van andere strafbare feiten. En wanneer daar iets bijvoorbeeld ernstig gevonden werd. Dus, en wanneer bijvoorbeeld sprake van stalking, moet er heel vaak, maar door dezelfde persoon, contact op worden genomen. Terwijl duidelijk is dat iemand dat absoluut niet wil. Mm-hmm. Nu kan het natuurlijk zijn dat niet één persoon met iemand contact opneemt, maar dat het wel vele anderen zijn. Ja. Dus ik zou me voor kunnen stellen, zeggen, stalking doen we het zo vaak, dus nu is de ernstige overlast, moet het ook een beetje dezelfde hoeveelheid zijn. En is dan bijvoorbeeld, mijn 06-nummer wordt online geplaatst door een luisteraar die het niet eens is met dit programma, uiteindelijk. En daarvoor moet ik een nachtje in niet thuis slapen, want mijn adres is ook online gezet. Is dat dan al een ernstig gevolg? Ja, ik denk dat dat wel ernstige overlast is. Dat is wel zo erg ingrijpen op iemands privéleven, dat je dus niet op een normale manier meer je leven kan leiden. Mm-hmm. Dus dat zal al, als je echt niet meer thuis kan slapen. En of dat nou voor één nacht is. En één keer een telefoontje wat ik van iemand krijg? Dat zal dus waarschijnlijk gewone overlast zijn. Dat is vervelend. Maar en dat is overlast, mm-hmm. maar is misschien nog geen ernstige overlast, waardoor het voor doxing strafbaar zou kunnen zijn. Charlotte Meijnsma is jurist. We hebben het deze ochtend over deze nieuwe wet die vandaag in de Eerste Kamer wordt besproken. Zit je nou te luisteren en heb je hier vragen over? Dan mag je ze stellen in de NPO Radio 1 app. Deel daar dus geen persoonsgegevens, maar wel vragen. En die app kan je gratis downloaden op je telefoon. Ondertussen is het precies 17:50 geworden. Het begin van 11 juli 2023 met muziek van Rye en Patience. Je luistert naar NPO Radio 1. Vroeg deze dag wordt in de Eerste Kamer gepraat over een nieuw wetsartikel. Doxing, het delen van persoonsgegevens om iemand te intimideren, dat is op dit moment nog niet strafbaar, maar kan na vandaag in ieder geval veranderen. Charlotte Meijnsma is jurist en op het gebied van privacy. Je weet zij veel hierover en over privacy ook. Vragen aan haar mag je stellen deze ochtend in de NPO Radio 1 app. Vroege Vragen. En Diana Kort vraagt zich in die NPO Radio 1-app af... je hebt toch de AVG met sterke privacyregels. Waarom is dit dan nog niet strafbaar? Nou, de AVG gaat niet over het strafrecht. Dus dan kan het inderdaad wel zijn dat je het niet mag delen. Dat je daar maar geen grondslag voor hebt, et cetera, et cetera. Maar dan kun je een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens... of je kunt zelf naar de rechtbank voor een schadevergoeding. Maar dan moet er wel schade zijn. Maar je kunt dus nog niet op basis van de AVG naar de politie stappen. Zij vraagt zich ook af, volgens mij is hier altijd al sprake van geweest... en dan meer rondom misdrijven met bijvoorbeeld pedofilie. Mensen die een adres toch van een veroordeelde pedofiel... die weer terugkwam in de samenleving deelden. Het lijkt toegenomen, schrijft zij. Is dat ook echt zo, vraagt zij zich af. Ja, daar worden dus eigenlijk geen gegevens van bijgehouden. Dus dat zou ik niet weten. Zou dat interessant zijn als dat wat beter wordt bijgehouden? Nou ja, kijk, dat dit sentiment leeft is natuurlijk ook waarom dit wetsvoorstel er nu ligt. Hè, om dit te voorkomen. Is dat interessant om dat bij te houden? Als we eenmaal die wet hebben, dan maakt dat natuurlijk eigenlijk niet meer uit. Tenzij je dus beleidsmatig zou zeggen, nou ja, we moeten daar dan ook meer tegen optreden. Hè? Omdat je zegt, ja, goed, de politie heeft maar een bepaalde capaciteit, OM heeft maar een bepaalde capaciteit. Moeten we meer aandacht besteden aan doxing of moeten we meer aandacht besteden aan andere strafbare feiten? En dat kan natuurlijk wel een reden zijn om te zeggen, ja, hè, als je wil dat iets vermindert, ja, dan zit dat niet in het regeltje, maar dat zit in de handhaving. Ja. Dus dat zou nog wel een reden kunnen zijn om te zeggen, oké, dan moeten we hier misschien wat vaker op handhaven, zodat dat een angstaanjagende prioriteit effect heeft. In ons onderzoek, ja. Bijvoorbeeld, omdat de gevolgen ervan heftig zijn. Nina vraagt zich af in de NPO Radio 1, hoe gaan andere landen hiermee om? Is dat jou duidelijk? Nou, in België zijn ze ook bezig met een wetsvoorstel om dit strafbaar te maken. Ik weet het eigenlijk niet zo heel goed van andere landen. Maar er zijn dus wel meerdere landen die ook bezig zijn om het strafbaar te maken. In heel veel landen is het dat nu dus nog niet. Of was het dat heel lang niet? Want bijvoorbeeld, Doris zegt ook nog over een ander land. In Zweden zijn iedereens persoonsgegevens online te vinden. Zelfs ook van publieke figuren. Ja. Waarom kan dat daar, werkt het daar wel en wordt het hier toch misbruikt? Ja, dat is misschien omdat de Zweden er op een andere manier mee omgaan. Kijk, het gaat er bij doxing ook eigenlijk niet om of die gegevens al bekend zijn of niet, maar met welk doel ze gedeeld worden. Dus dat het met dat doel is om die vrees aan te jagen, of dat doel van die ernstige hinder. Dus in die zin zou dat ook in Zweden zo kunnen zijn, dat je zegt, ja goed, alles is in principe openbaar, maar op het moment dat je misschien toch nog wat andere gegevens bij elkaar verzamelt, om iemand extra vrees aan te kunnen jagen of extra overlast te kunnen veroorzaken, zou dat daar ook gewoon strafbaar kunnen zijn. Ja, want dat zullen mensen misschien wel denken, en dat vraagt Cor zich ook af. De Kamerleden van het CDA bijvoorbeeld, die te maken kregen onlangs met veel telefoontjes, die hadden hun 06-nummers zelf op hun website staan. Dan zijn de gegevens openbaar, schrijft Cor ook. Is het dan nog doxing, vraagt hij zich af. Ja, het gaat dus eigenlijk ook niet over de vraag, zijn dit geheime gegevens of gegevens die wel of niet openbaar zijn. Het gaat echt om het doel waarmee ze nog verzameld en verspreid worden en je ze voorhanden hebt. Dus het gaat echt om, eigenlijk gaat het nog meer om dat vrees aanjagen en die ernstige overlast dan, goh, waar komen die gegevens nou vandaan? Het hele idee van doxing oorspronkelijk was ook het verzamelen van documenten, daar komt het woord doxing vandaan, die dus eigenlijk al bestaan en over het algemeen dus ook best nog wel vindbaar zijn, waar je alleen de ene keer meer moeite voor moet doen dan de andere keer. Maar dan is het toch eigenlijk, als ik zelf dan denk, nou, nu wil ik eens even deze CDA-politicus gaan bellen en vertellen wat ik echt van hem of haar vind. Ik ga naar de CDA-website, vind het telefoonnummer van deze meneer of mevrouw, ga bellen en intimideren. Dan ben ik niet die persoonsgegevens aan het delen met mensen. Nee, dus dan zou het puur gaan om die intimidatie. Dus een bedreiging bijvoorbeeld, die dan strafbaar zou kunnen zijn. Precies, en dan is het dus geen doxing. Nee, dus het is pas die doxing bij het openbaar maken. En dus om ervoor te zorgen dat je zegt, hey, weet je, ik weet jouw telefoonnummer. Of zoals dat al dan niet vanuit Farmers Defence Force is gedaan. Van, hey, dit zijn telefoonnummers, ga deze mensen bellen. Dan worden die telefoonnummers echt gedeeld met, of voor mijn part dus een linkje naar de website van het CDA, van hier staan alle gegevens. Ga deze mensen bellen. En dan deel je dus die informatie met dat doel van die overlast. En het gaat dus ook echt om die ernstige overlast. Dus dat Kamerleden of andere mensen er last van kunnen hebben, het vervelend kunnen vinden. Ja, een bepaalde hoeveelheid last is dus niet strafbaar. Nee. Vandaar ook dat woord ernstige, en daar draait het eigenlijk om. John vraagt zich af in de Radio 1-app, waar komt het woord eigenlijk vandaan, doxing? Ja, dat komt dus van het verzamelen van documenten. Het komt eigenlijk uit de hackerswereld. Waarbij het idee was dat hackers bepaalde documenten bij elkaar verzamelden en op die manier openbaar maakten. Dus dat ging niet eens per se over persoonsgegevens. Maar dat is meer de WikiLeaks en zo, zeg maar. Maar nu gaat dat dus, gebruiken wij het voornamelijk voor die persoonsgegevens. En of dat strafbaar wordt of niet, daar wordt vandaag in de Eerste Kamer over gepraat. Het delen van persoonsgegevens om iemand te intimideren is nog niet strafbaar op dit moment. Vandaag die Eerste Kamer die daar dus naar gaat kijken. En Charlotte Meijnersma is jurist op het gebied van privacy. En tot 6 uur nog mijn gast hier op NPO Radio 1. Stel je vragen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws dan. Vandaag valt het besluit in een kort geding over de kinderhartcentra in Nederland. Minister Kuipers, inmiddels demissionair, heeft namelijk besloten om de centra in Utrecht en Leiden in ieder geval te sluiten. En het UMC Utrecht, die is nu naar de rechter gestapt daarvoor. Wat de uitspraak gaat worden, is nog even afwachten. Hier in ieder geval de Puma's met mijn houten hart. Is niet van steen, een geval van zuiver hout. Het was het beste dat ik vinden kon, toen iemand wegging met het goud. Mijn hart is van het hardste hout, maar het buigt nog als het moet. Maar niet te ver en rustig aan, ik weet nog niet echt wat het doet. Dit is mijn hart, een houten hart. De dames voor u hebben het al vast verzwaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En stelen lijkt me niet de moeite als toen ik het origineel nog had, het gouden goud maakt klein. Dit hart ik heb het pas gekocht, de tweede hand. Je blijft geen gouden kopen, ook al had je wel de kans. Want dit is mijn hart, een houten hart. De dames voor u hebben het al vast verzwaard. Wees maar lief, dat kan geen kwaad. Dit is mijn hart, mijn houten hart. De dames voor u hebben het al pas bezwaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En stelen lijkt me niet de moeite. Charlotte Meijersma is deze ochtend mijn gast. Die zei al, wat een oudje dit. Ik heb het even opgezocht nog voor Charlotte, 1999. Ja, precies. De Puma's en Houten Hart voor de kinder-IC's die vandaag in de rechtbanken ook staan om te kijken welke er wel of niet gesloten worden. Je luistert naar Vroeg en vandaag hebben wij het hier over doxing. En dat is het online delen van persoonsgegevens van mensen met als doel iemand te intimideren. Niet fijn als je dat overkomt. Het is nog niet strafbaar op dit moment. En vandaag behandelt de Eerste Kamer een wetsartikel om dat wel strafbaar te stellen. Gaat dat het online klimaat ook beter maken? Of worden daders straks alsnog niet hard genoeg gestraft? Dat bespreek ik nog tot 6 uur met Charlotte Meijersma. Zij is dus jurist en deze ochtend mijn gast. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, we hebben het al veel gehad over het doxen en over het ernstige gevolg en ernstige hinder. Is dat dan, die ernstige hinder, goed te bepalen voor een rechter? Dat is nou juist iets waar denk ik altijd veel discussie over zal bestaan. En iets wat nog uitgekristalliseerd moet worden in de rechtspraak. Dus hoe vaker er rechters zijn geweest die daar in feite een beetje hun mening over gedeeld hebben via hun vonnissen. Hoe meer duidelijk zal worden waar die grens dan ligt. Ja, want het is ook moeilijk, kan ik me voorstellen, om meteen heel hard te bewijzen dat iemand een nummer heeft gedeeld om uiteindelijk tot intimidatie over te gaan. Dat zijn inderdaad wel twee criteria die nodig zijn. Hè. Het gaat inderdaad om dat hebben en dat delen van die informatie. En dus met dat oogmerk, dat doel voor die ernstige overlast of die hinder of om die vrees aan te jagen. Dus die twee componenten moeten er wel inderdaad echt allebei in zitten. En dus vooral dat oogmerk kan inderdaad heel lastig zijn. Goh, misschien heb je het wel gedeeld, maar had je wel dat doel om inderdaad iemand vrees aan te jagen of ernstige overlast of ernstige hinder te veroorzaken. Dat kan lastig zijn. Je kunt waarschijnlijk wel aantonen dat het gedeeld is of dat iemand die gegevens had. Of dat oogmerk ook op dat gevolg zat, dat is altijd wat lastiger. Zijn daarom die eerste zaken interessant om te volgen? Juridisch ook? Het begin is natuurlijk altijd interessant om te kijken wat de start daarvan is. Maar we moeten niet denken dat een precedentwerking is. Dus het gaat wel echt om hoe andere rechters er ook weer naar kijken, die vaak nog dat op een andere manier kunnen beoordelen in het begin. En juist hoe meer rechtspraak er komt, hoe meer het ook duidelijk zal worden waar die grenzen dan liggen. Dus met één uitspraak ben je er nog niet. Belangrijke vraag blijft natuurlijk, gaat dit er dan ook echt voor zorgen dat persoonsgegevens van mensen minder gedeeld gaan worden? Het zit volgens mij niet in het regeltje, maar in de handhaving. En ik denk ook vooral de overheid denkt nogal makkelijk, als we er maar een regeltje voor maken, als we het maar verboden maken, dan stopt het wel, dan voorkomen we het. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het zijn natuurlijk juist de mensen die zich anders misschien eigenlijk ook al wel aan zo'n regel zouden houden als die niet zou bestaan. Mm-hmm. Gewoon uit goed fatsoen. Die nu het meest bang zijn, zeg maar, om zo'n regel te overtreden. En juist de mensen die vinden dat dit allemaal maar moet kunnen, die zullen dit eigenlijk nog steeds wel blijven doen, omdat ze het regeltje gewoon onzin vinden. Ja. Je mag niet door rood rijden. Er zijn toch genoeg mensen die door rood rijden. Ja, precies. Dus je hebt niet alleen maar de straf verhogen helpt daar dan bij, want mensen blijven door rood rijden, maar je moet het gesprek daar met elkaar goed over aangaan ook. Ja, het is denk ik uiteindelijk nog belangrijker dat we dit maatschappelijk iets vinden dat niet kan, waardoor je het voorkomt, dan dat per se via het strafrecht geregeld moet worden. Het enige wat natuurlijk prettig is dat het nu wel gehandhaafd kan worden. Maar het helpt pas op het moment dat ook echt gebeurt. En dan zit je gewoon met de capaciteitsproblemen van politie en OM. Misschien dat het aanpakken van de platformen waar het gebeurt ook zou kunnen helpen. Die gegevens worden natuurlijk ergens gedeeld. In WhatsApp-groepen misschien, maar ook in Telegram-groepen. Dat gebeurt veelal geheim, maar toch ook op kanalen als Twitter bijvoorbeeld. Hebben zij ook een aandeel hierin? Nou ja, zoals jij eigenlijk eerder al zei, die gegevens zijn al openbaar, dus wat is daar het probleem nou van? Dus het delen op zich van die gegevens is natuurlijk nog niet strafbaar. Dus dan zou zo'n platform zelf al moeten bepalen, goh, zit dat oogmerk er nou op dat vrees aanjagen, op die ernstige overlast of die ernstige hinder? Mm-hmm. En dat kun je denk ik niet van zo'n platform vragen. Dus die kunnen daar wel aan bij helpen om uiteindelijk die gegevens weer te verwijderen op het moment dat duidelijk is dat het doxing is, of dat duidelijk is dat het op een andere manier onrechtmatig is. Mm-hmm. Hè? Want ook als het van de AVG niet zou mogen, zouden zij het dus eigenlijk moeten verwijderen op het moment dat ze het weten. Maar dat is eigenlijk al te laat, dan zijn die gegevens al gedeeld. En betekent deze nieuwe wet dan ook iets voor de platformen, bijvoorbeeld zoals een Geen Stijl, als daar persoonsgegevens worden gedeeld, dat zij dat sneller moeten verwijderen? Ja, op het moment dat zij weten dat dat gedeeld wordt met dus zo'n oogmerk, ja, dan moeten zij dat inderdaad ook verwijderen. En zij mogen dus ook zelf die gegevens natuurlijk niet op die manier delen. Hè. Geen Stijl heeft natuurlijk wel een bepaalde stijl. Dus op het moment dat zij dingen delen, ja, dan weet je eigenlijk ook al wel dat daarmee alsnog vrees aangejaagd kan worden of er sprake kan zijn van ernstige overlast. Ja. Dus zij moeten daar misschien wel nog een tikje zorgvuldiger en voorzichtiger mee zijn. Dan, terwijl je nu zou kunnen zeggen, ja, goh, die gegevens zijn al openbaar, dus we overtreden misschien de AVG niet. Maar dat het toch doxing zou kunnen worden door de manier waarop ze het delen. Ja. We hebben het vandaag over doxing. En dan denk ik al snel aan een telefoonnummer van iemand of een adres van iemand. Maar het kan hem ook zitten in het delen van screenshots van een WhatsApp-gesprek, leerde ik gisteren bij jou op je website. Kan je dat uitleggen? Want het gaat om alle persoonsgegevens. Het gaat echt puur om zijn. Het is het informatie waarmee je dus iemand op kunt sporen om dus die vrees aan te jagen, om ervoor te zorgen voor die ernstige overlast of iemand ernstig te hinderen in zijn werk. Nou, dat hoe kan je natuurlijk iemand opzoeken aan de hand van een screenshot van een WhatsApp-gesprek? Door de informatie die daar misschien wel in staat. Of een profielfoto, waardoor je iemand kunt herkennen en dan kun je dat weer aan iemand anders laten zien. Nee, weet jij wie het is? Die zou kunnen zeggen, oh, die ken ik wel, want die zie ik daar en daar altijd op het schoolplein. Die werkt daar, oh, die komt altijd in deze supermarkt, et cetera. Dus dat zou al zo kunnen zijn. Daar kan informatie in dat gesprek staan over misschien dus niet wie iemand is, maar wel dat hij zegt, oh, maar ik ga morgenmiddag zwemmen bij dat strand. Dan weet je ook waar iemand is. Betekent dat dan dat ik in het vervolg, als deze Kamer dit wetartikel vandaag aanneemt, beter moet oppassen met het delen van screenshots van WhatsApp-gesprekken? Nee, want dat mocht van de AVG ook al niet zomaar, omdat dus diezelfde informatie ook herleidbaar is tot een persoon. Mm-hmm. Dus van de AVG had je het dan ook al niet zomaar mogen delen. Nee. En het gaat dus wel om het oogmerk dat je hebt. Hè? Dus als jij zegt, ja, ik deelde dat als journalist, want in dat screenshot staat bepaalde informatie en dat is gewoon heel erg interessant, dan zou je dat nog steeds mogen delen. Dus als je een ander doel hebt, zou het best kunnen zijn dat het toch wel mag. Dat is met eigenlijk heel veel van dit soort regels wel in het strafrecht, maar ook vanuit de AVG, ligt het gewoon altijd een stuk genuanceerder. Het is niet, het mag wel of het mag niet. Alle omstandigheden moet je meewegen. Dus waarom doe je het, wie doet het, de manier waarop je het doet, et cetera. Dat lijkt me best lastig in de rechtbank. Ja, misschien dat in de rechtbank dus nog wel meevalt, omdat je daar over het algemeen in elk geval met gespecialiseerde juristen te maken hebt die dat uit zullen vechten en aan de rechter zullen uitleggen. En dat je dan hoopt dat ze dat goed genoeg doen, zodat de rechter het ook begrijpt. Want een rechter is niet gespecialiseerd, namelijk. Die vindt zichzelf vaak wel heel goed, maar vaak weet ze daar helemaal niet zo heel veel van. Dus moet dat echt door de andere mensen in de rechtszaal worden uitgelegd. Het is dus eerder lastig in de dagelijkse praktijk, omdat de meeste mensen geen jurist zijn. Mm-hmm. En daar dus op een andere manier naar kijken. En je daar heel erg je eigen mening of je eigen politieke visie aan toevoegt. En dan zeg je, ja, maar dit zou toch wel moeten kunnen of dat zou niet moeten kunnen. Terwijl een juridische grens is iets wat zo neutraal mogelijk bedacht wordt. Ja. Waar we ons aan moeten houden. En die staat dus los van wat je misschien in je eigen omgeving wel of niet normaal vindt. Maar komen deze doxingzaken dan niet allemaal voor de rechter? Kan je ook straks een boete krijgen voor doxing gewoon vanaf de politie? Er zijn natuurlijk wel van die OM-strafbeschikkingen. Waardoor dat is dan een aanbod van het OM te zeggen, nou, hier betaal maar, dan gaan we niet, dan leggen we het niet aan de rechter voor. En dan is het hiermee afgedaan. En dan kan het ook best wel eens zijn dat een iets lagere boete is dan die je eventueel zou kunnen krijgen bij de rechter. Maar in principe wordt alles dan, als je daarvoor vervolgd wordt, wordt dat in principe voorgelegd aan een rechter. Ja. Je bent in januari ook bij ons te gast geweest. We hadden het over rechtszaken tegen Juice-kanalen, Juice-channels. Best guitig zijn zij ook in het delen van gegevens van mensen. Ja. En gevoelige informatie vooral ook. Ja. Gaat dit nieuwe wet op doxing, dit nieuwe wetsartikel op doxing, voor hen ook nog gevolgen hebben, denk je? Dat hangt er dus vanaf op welke manier zij delen. Dus dat zou zeker kunnen. Maar dan moeten ze het wel dus delen weer met dat doel om, ja, om voor die overlast te zorgen. Daar komen we steeds op terug. En dan zeggen zij dus, nou, we hebben dit, ja, wij deden dit. Maar dat een volger van mijn Instagram-kanaal daarna naar dat huis gaat en met een fakkel daar gaat staan, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Ja, dat hangt dus af van de manier waarop je het deelt. Als je daar een heel verhaal bij vertelt, in de zin van ja, maar wat deze politicus nou gedaan heeft, en dat kan toch niet, en moet je nou kijken, en die woont dus in dat huis. En nou ja, hele teksten daaromheen, waarbij je dus eigenlijk wel probeert te zeggen, hier zouden wij wat aan moeten doen. En hé, hier zijn de gegevens. Veel plezier ermee. Mm-hmm. Ja, dan zeg je dus, dan geef je anderen een vrijbrief om alles daarmee te doen wat ze willen. En dan had je dus eigenlijk wel de opzet dat die andere mensen er iets mee zouden doen. Want dat is namelijk ook strafbaar. Het vrees aan laten jagen. En het overlast laten bezorgen. En hinder laten doen. Dus dat ook een ander dat uit kan voeren. Dus op het moment dat je dat op zo'n manier deelt, dat je weet dat een ander dat gaat doen, dan zul je daar ook gewoon strafbaar voor zijn. Ja, dus het is eigenlijk een wetsartikel wat nog verder gaat dan die AVG, omdat het ook nog gaat over intimidatie. Wat is uiteindelijk nou het effect, of met welk doel worden gegevens gedeeld? Ja. Dit is allemaal strafrecht. Of misschien wordt het strafrecht als dat wetartikel wordt aangenomen. Maar jij zegt eigenlijk ook, ik zie een maatschappelijke opdracht meer. We moeten met elkaar dat gesprek aangaan van hoe we makkelijk telefoonnummers met elkaar delen, of makkelijk gegevens van mensen online zetten. Ik denk dat dat per saldo voor het volledige strafrecht geldt, en misschien wel voor alle wetten die er zijn. Eigenlijk zijn dat altijd compromissen, omdat we er als maatschappij niet uitkomen en het niet vanzelf al goed doen. En omdat mensen gewoon maar hun gang gaan. Dit willen we eigenlijk niet hebben. Mm-hmm. Vinden wij dan als maatschappij waar we voor gestemd hebben in de politiek. En als politiek dan zegt, nou, dit kan niet, dan komt daar een wet voor. Dus je moet dat eigenlijk altijd zien als een soort compromis tussen de verschillende meningen die er misschien op straat leven en die er in de maatschappij leven. Maar het beste zou je dit soort dingen natuurlijk altijd oplossen als mensen het gewoon al niet zouden doen vanuit zichzelf, omdat je de regel er niet voor nodig hebt. Ja, Charlotte Meijners, maar wij gaan er zo meteen nog over verder praten en de vragen van luisteraars ook beantwoorden. Zit je te luisteren, heb je hier vragen over? Stel ze in de Radio 1-app. Gaan wij nog even rustig wakker worden met de muziek van Alex Sarah. En dit is Outer Space. Falling down. negen minuten voor zes. Alex Sarah was dit en Outer Space. Vroeg. In de Eerste Kamer wordt vandaag gepraat over doxen. Het strafbaar stellen van het verspreiden van persoonsgegevens om daarmee iemand te intimideren. Dat is doxing en daarmee praat ik over met Charlotte Meijnsma. Zij is jurist. We vragen nog wat luisteraars die vragen zich wat dingen nog af hierover. Dus dat is mooi. Daan bijvoorbeeld die zegt: is doxing alleen iets van het digitale tijdperk? Werd er vroeger ook wel eens gedoxt via kranten bijvoorbeeld? Nee, het werd dan niet zo erg in de krant gepubliceerd. En dat is ook waarom die verspreiding minder was en het een minder groot probleem was. Dus dat gebeurde inderdaad een stuk minder, maar het gebeurde wel. Ja, tuurlijk. Alles wat ergens vandaan gehaald kan worden en wat je verspreidt met dit doel, dat is van alle dag. Dat is op zich niet iets nieuws. Maar hoe makkelijk het is geworden, dat is zeker door het digitale tijdperk. Ja. En dat makkelijker geworden kan ook door anonieme accounts gedaan worden. Dat maakt het natuurlijk ook nog wel een stukje makkelijker om dingen misschien te delen. Lore vraagt zich daarover af. In hoeverre zijn die mensen dan nog te vervolgen als het anonieme accounts zijn? Nou ja, dat kan natuurlijk wel. Want er zijn altijd wel mogelijkheden om mensen alsnog te achterhalen. Dat hangt er vanaf hoe anoniem ze zichzelf gemaakt hebben en hoe slim ze dat hebben aangepakt. De vraag is alleen, hoeveel capaciteit ga je daarin steken en hoeveel geld ga je daar ook in steken om dat te achterhalen? Dus dat zal heel erg afhangen van wie zijn die persoonsgegevens en wat is er gebeurd of wat zijn de mogelijke risico's? Mm-hmm. Maar ik ben heel erg bang dat inderdaad het nog wel snel zo zal zijn dat dan niet vervolgd wordt omdat het te moeilijk is en doxing dan niet ernstig genoeg is. Ja. Henry Gerders die vraagt zich af: woonhuizen en adressen waar ministers wonen komen op allerlei wijze nogal gedetailleerd in beeld. Je ziet een flink deel bijvoorbeeld van de straat als er ergens gefilmd wordt. Dat in beeld brengen wordt niet direct strafbaar. In het journaal wordt volgens mij doorgaans ook wel de plaats vernoemd als een minister ongewild bezoek aan de deur krijgt. Wat zou daar... Ja, juist voor de journalistiek mag je heel erg veel en zou je dus ook best van alles mogen delen. Dus stel dat je kritiek wil leveren op het soort huizen waar ministers in wonen, dat je zegt, die wonen veel te duur. Dan mag je best delen. Het is in deze stad en in deze wijk. Dan zou je misschien niet het volledige adres en het specifieke huis moeten delen. Maar dan mag er best veel. Maar dat is omdat je dat dus doet met een ander doel. Dat is namelijk het maatschappelijk debat over wat verdient een minister, zou die hier wel moeten kunnen wonen. Ja. Hij zegt eigenlijk, die gegevens worden gedeeld door het journaal dan bijvoorbeeld. Ja, maar dat is dus omdat het door het journaal is, met dus als doel maatschappelijk debat, is dat geen probleem. Zou het journaal het delen met als doel om zo'n minister vrees aan te jagen of om ernstige overlast te veroorzaken, dan mag het journaal dat ook niet doen. Dus het gaat echt om het doel waarom het gedeeld wordt. TJ Kiel, gaan we even naar luisteren nog om nog wat luisteraarsvragen binnen te halen. Stel je vragen in de NPO Radio 1-app nog. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang. Mm-hmm. We're gonna cause talk and suspicion. Give an exhibition. Find out what it is on layback. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out. JJ Kiel, NPO Radio in een After Midnight. Charlotte Meindersma is jurist op het gebied van privacy. En met haar heb ik het vandaag over doxing. In de Eerste Kamer wordt besproken of dat, ja, of dat strafbaar wordt. Is dat toch een spannende dag, denk jij vandaag? Ik denk het eigenlijk niet, want ze hebben dit natuurlijk al binnen een wat kleinere commissie in de Eerste Kamer besproken. Daar is het unaniem aangenomen. Amendementen die er eerder al zijn geweest waren ook allemaal niet zo heel spannend. Dus ik denk eigenlijk dat het een hamerstuk is. Ja. Henry Geers die vraagt zich nog ook af. Voor het rondsturen van allerlei privé-informatie over familieleden, bijvoorbeeld wat zij wekelijks op een bepaalde plaats doen, dat soort informatie kan ook al zeer bedreigend worden ervaren. Op dinsdagavond zijn gezinsleden daar te vinden of die, dat is daar. Is dat dan ook doxing, vraagt hij zich af? Als dat gedeeld wordt met dat doel om inderdaad vrees aan te jagen of om die ernstige overlast te veroorzaken, zodat je bijvoorbeeld met meerdere mensen dan die mensen op kunt gaan zoeken, dan is het doxing. Ja. Als het dus meer uit journalistiek oogpunt is van, oh kijk, deze Kamerleden gaan elke dinsdag naar het terras, zoiets dergelijks, ja, dan is dat verder niet intimiderend bedoeld. Dus dan is dat ook geen probleem. Dus het gaat echt om dat doel, die intentie, dat oogmerk, zoals dat dan in dat wetsartikel staat. Dat is heel erg belangrijk. Vind je dat de wet nog wel wat verder mag gaan? Ik denk dat we daar juist niet te ver in moeten gaan. Omdat je anders inderdaad in de problemen zou komen met dus zoiets als het delen van informatie binnen de journalistiek, binnen het maatschappelijk debat. En dat willen we toch niet. Dus het moet wel echt gaan om die overlast. Nu gaat het om ernstige overlast. Dat is denk ik ook omdat je anders alles wat nadelig zou zijn, dat al strafbaar zou zijn. En dat gaat misschien weer te ver. We hebben een uur lang gepraat met elkaar over doxing en alles met elkaar besproken. Dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend, Charlotte Meindersma, jurist op het gebied van privacy. We gaan het in de gaten houden wat vandaag uit die stemming gaat komen. Tot zover vroeg voor vandaag. Morgenochtend zijn we hier weer om 5 uur. En hier nu het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een goede dinsdag. NPO Radio 1. 6 uur.